لگاتے ہی ہے ہم سرما سمجھ کر آنکھ میں اپنی, لگاتے ہی ہے ہم سرما سمجھ کر آنکھ میں اپنی, مدینے پاک کی جس وقت بھی ہم خاک پاتے ہیں, مدینے پاک کی جس وقت بھی ہم خاک پاتے ہیں, کسی مجلس میں جب ناتے چاہے عالم سناتے ہیں, مدینے کی جدائی اب بہت ہی شاق ہے صاحب, مدینے کی جدائی اب بہت ہی شاق ہے صاحب, نہ جانے کب تلک مولا مجھے طیبہ بلاتے ہیں, نہ جانے کب تلک مولا مجھے طیبہ بلاتے ہیں, کسی مجلس میں جب ناتے چاہے عالم سناتے ہیں, فضائے رشک کرتی ہے فرشتے جھوم جاتے ہیں.